มัทธิวบทที่20 เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นเหมือนเจ้าของสวนคนหนึ่งที่ออกไปจ้างคนงานเพื่อสวนองุ่นของตนตั้งแต่เวลาเช้าตรู่เมื่อตกลงกับคนงานวันละเดนาริอันแล้วก็ใช้ให้ไปทำงานในสวนองุ่นพอเวลาประมาณ9โมงเจ้าของสวนก็ออกไปอีกเห็นบางคนยืนอยู่ว่างๆกลางตลาดจึงพูดกับเขาทั้งหลายว่าพวกท่านก็ไปทำงานในสวนองุ่นด้วยเถิดเราจะให้ค่าจ้างแก่ท่านตามสมควรแล้วพวกเขาก็พากันไปพอเวลาเที่ยงและเวลาบ่ายสามโมงเจ้าของสวนก็ออกไปอีกและทำเหมือนเดิมประมาณห้าโมงเย็นก็ออกไปอีกครั้งหนึ่งและพบอีกพวกหนึ่งยืนอยู่จึงพูดกับเขาทั้งหลายว่าพวกท่านยืนอยู่ว่างๆที่นี่ทั้งวันทำไมเขาทั้งหลายตอบว่าเพราะว่าไม่มีใครจ้างเราเจ้าของสวนบอกว่าท่านก็จงไปทำงานในสวนองุ่นด้วยเถิดเมื่อถึงเวลาพลบค่ำเจ้าของสวนสั่งผู้จัดการว่าไปเรียกพวกคนงานมาแล้วให้ค่าจ้างแก่พวกเขาเริ่มจากพวกสุดท้ายจนถึงพวกแรกพวกที่มาทำงานเวลาประมาณห้าโมงเย็นนั้นได้ค่าจ้างคนละหนึ่งเดนาริอันพวกแรกจึงคิดว่าเขาจะได้มากกว่านั้นแต่ก็ได้คนละหนึ่งเดนาริอันเหมือนกันเมื่อพวกเขารับเงินแล้วก็บ่นต่อว่าเจ้าของสวนว่าพวกสุดท้ายทำงานแค่ชั่วโมงเดียวแต่ท่านกลับให้ค่าจ้างพวกเขาเท่ากับเราที่ทำงานตรากตรำกลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนก็ตอบคนหนึ่งในพวกนั้นว่าเพื่อนเอ๋ยเราไม่ได้โกงท่านเลยท่านตกลงกับเราวันละหนึ่งเดนาริอันไม่ใช่หรือรับค่าจ้างของท่านไปเถิดเราต้องการจะให้กับคนสุดท้ายนี้เท่ากับท่านเราจะใช้เงินทองของเราตามใจตัวเองไม่ได้หรือทำไมท่านอิจฉาเมื่อเห็นเราใจดีอย่างนั้นแหละคนที่เป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนแรกและคนที่เป็นคนแรกจะกลับเป็นคนสุดท้าย ขณะพระเยซูกำลังเสด็จขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มพระองค์ทรงพาสาวก12คนไปกันตามลำพังและตรัสกับเขาทั้งหลายตามทางว่า ฟังนะพวกเราจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มและบุตรมนุษย์จะถูกมอบไว้กับพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์และพวกเขาจะลงโทษท่านถึงตายทั้งจะมอบตัวท่านไว้กับพวกต่างชาติเพื่อให้เยาะเย้ยเคี่ยนตีและตรึงไว้ที่กางเขนและวันที่สามจะเป็นขึ้นมาใหม ่ขณะนั้นมารดาของบุตรแห่งเสเบดีมาเฝ้าพระองค์พร้อมกับบุตรทั้งสองนางกราบและทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระองค์พระองค์จึงตรัสถามนางว่า ท่านปรารถนาอะไร นางทูลว่า ขอพระองค์มีรับสั่งแต่งตั้งบุตรทั้งสองของข้าพระองค์ให้นั่งเบื้องขวาพระหัตถ์คนหนึ่งและเบื้องซ้ายคนหนึ่งในราชอาณาจักรของพระองค ์แต่พระเยซูตรัสตอบว่า พวกท่านไม่เข้าใจในสิ่งที่ขอนั้นถ้วยที่เราจะดื่มนั้นท่านจะดื่มได้หรือ พวกเขาทูลว่า ได้พระเจ้าค่ะ พระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า พวกท่านจะดื่มถ้วยของเราแน่แต่การที่จะให้นั่งข้างขวาและข้างซ้ายของเรานั้นไม่ใช่เราเป็นผู้ให้แต่จะให้กับคนเหล่านั้นที่พระบิดาของเราทรงเตรียมไว้ เมื่อสาวกสิบคนนั้นได้ยินแล้วก็โกรธพี่น้องสองคนนั้นพระเยซูทรงเรียกพวกเขามาตรัสว่า พวกท่านรู้อยู่ว่าบรรดาผู้ครอบครองของคนต่างชาติย่อมเป็นเจ้านายอยู่เหนือพวกเขาและพวกที่เป็นใหญ่ก็ใช้อำนาจบังคับเขาในพวกท่านจะไม่เป็นเช่นนั้นแต่ถ้ามีใครต้องการเป็นใหญ่ในพวกท่านคนนั้นจะต้องเป็นผู้ปรนนิบัติของท่านและถ้าใครต้องการจะเป็นนายคนนั้นจะต้องเป็นทาสของพวกท่านเหมือนบุตรมนุษย์ที่ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนิบัติแต่มาเพื่อปรนิบัติคนอื่นและให้ชีวิตของท่านเป็นค่าไถ่คนจำนวนมาก เมื่อพระองค์กับพวกสาวกกำลังออกไปจากเมืองเยรีโคมีมหาชนติดตามพระองค์ไปและมีคนตาบอดสองคนนั่งอยู่ริมหนทางเมื่อได้ยินว่าพระเยซูเสด็จมาจึงร้องว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงพระเมตตาพวกข้าพระองค์เถิด ฝูงชนก็ห้ามเขาทั้งสองและให้นิ่งเสียแต่เขายิ่งร้องขึ้นอีกว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงพระเมตตาพวกข้าพระองค์เถิด พระเยซูทรงหยุดยืนอยู่ทรงเรียกเขามาและตรัสว่า ท่านทั้งสองต้องการให้เราทำอะไรเพื่อท่าน เขาทั้งสองทูลว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้ในตาของข้าพระองค์ทั้งสองหายบอด พระเยซูทรงแตะต้องในตาของเขาทั้งสองด้วยพระทัยสงสารในทันใดนั้นเขาทั้งสองก็มองเห็นและติดตามพระองค์ไป